Dobrý den, vítejte u dalšího vysílání podcastu Cnews FM, serveru Cnews.cz. Je 10. května 2018 a Lukáš na druhé straně drátu nebo bez drátu má nějaké technické problémy, štve ho Skype. Čau Lukáši. Ale mě štve Microsoft obecně, čau Petře, čau posluchači a posluchačky a tak. A já tady jako boju, já jsem teďka reinstaloval Windows a vlastně nic mi tady nějak pořádně nefunguje, nebo jako celkově je to v pohodě, jako na 99%, ale to 1% mi tam skutečně sere. To je jako takový drobný chyby, který mě úplně strašně ruší. Třeba teďka tady, jak natáčíme, tak mi tady skáče automatická regulace mikrofonu. I když mám prostě v tom nastavení nebo v tom směšovači hlasitosti zakázáno, aby aplikace měly nějakou, aby přebírali výhradní kontrolu nad jako ovládáním té hlasitosti a tak. Jo, nastavil jsem tam nějakou fixnutou prostě pozici, aby ten mikrofon byl na téhle úrovni, tak stejně vlastně mi to tady buď Skype nebo Audacity, ve kterým to natáčíme, tak prostě mi to tady s tím hýbe, takže pokud uslyšíte špatný zvuk, tak jako není chyba, je chyba na mý straně, ale není to moje chyba, je to chyba někde v softwaru, někde u Microsoftu nebo já nevím kde. Takže tak. Je to funkce toho moderního Skypeu, že prostě se tam ten zvuk nedá nastavit tak jako dřív, tak dopodrobna. To je důvod vlastně, proč do dneška já třeba používám ještě ten starý desktopový Skype. Za jiných okolností to automatické nastavování hlasitosti není úplně problém, ale ve chvíli, kdy točíte podcast a potřebujete mít tu úroveň konstantní, tak už to docela problém je, no, tohle to, co nám to dělá. Takže asi možná časem budeme muset při natáčení podcastu používat jiný program než Skype teda ještě. No a teď mimochodem tady na mě Windows 10 vyskočilo oznámení, že jak je pravděpodobné, že doporučíte Windows 10 příteli nebo kolegovi. Tak já myslím, málo. Že kolega už je docela naštvaný, takže mu to radši nebudu už spát tady znova. Jo, a teď jsem, jak jsem to tady přeinstalovával, tak se mi pořád líbilo, jak se navzájem tady hádali různý programy, že jsem si nastavil Chrome jako výchozí vyhledávač a Microsoft, teda jako Windows, mě přesvědčoval, nechceš jako zkusit ten Edge, jo, a když jsem jako říkal, že ne, tak ještě prostě vyhodil nějaký okýnko, jestli jsem si to fakt jako nerozmyslel. A když jsem potom používal Edge a navštívil jsem v Edge Google, tak zase Google na mě říkal, hele, jako nechceš vyzkoušet ten Chrome? Jo, že pořád, když jsem byl jako v tom, jakoby v jedné aplikaci a zkoušel v tom nějakou službu nebo něco té druhé strany, té druhé firmy, tak vlastně vždycky ta druhá firma na mě zkoušela to, abych jako používal já ten jejich produkt. Pak přijdeš na Seznam, že jo, tam to je taky, používejte naše programy. Jo, jo, jo. Ale to úplně všude. Každopádně dost už násků, že jo, to si necháme někdy na příště a myslím, že... Já myslím, že ještě dneska budou násky nějaké. Jenom pro ty, co nás poslouchají, já už tady předtím, než jsme začali natáčet, tak asi 50 minut už jsme tady s Lukášem byli na Skypeu a 50 minut jsem tady poslouchal nějaký jeho problémy po přeinstalaci Windows 10, takže jako nevím teda. Je to dost výživný u něj. Každopádně nebudem se věnovat tomuhle tomu. V tom týdnu, který teď byl, proběhly dvě velké akce. Microsoft s Googlem nás strašlivě vyšplouchli, protože si uspořádali svoje každoroční obrovské konference. Já do dneška nebo do teďka nechápu prostě, proč se ty firmy nemohly nějak jako dohodnout jinak a prostě proč se ty jejich termíny překrývaly. Protože podle mě tímhletím prohrávají úplně všichni. Já nevím, jestli v tom bylo nějaký ego, že zkoušeli, jako kdo bude větší borec, kam přijde víc lidí. Ale jako je to peklo pro nás, protože my to potřebujeme pokrýt a redakce je omezená a samozřejmě potřebujeme taky někdy spát a navíc ten příval novinek i potom si myslím pro ty konzumenty není úplně jako dobrý, že jo? Když se na tebe vyvalí takováhle velká vlna, taková tsunami, to tě sejme. No na druhou stranu Microsoft na Buildu nic moc nepředstavil. A podle toho, co jsi říkal ty, tak Google teda na IO taky ne, takže... No jako nic velkýho, jako... To jsou konference určené samozřejmě pro vývojáře, kde oni se dozvědějí nějaké jako funkce, které jsou, nebo nějaké rozhraní, které jsou v těch systémech nebo v těch službách, které oni potom můžou využívat. A to, že tam občas prozradějí nějaké nové funkce pro ty koncový spotřebitele, tak to je takový jako bonus navíc. No. Já myslím, že je to bonus, ke kterému jsou tak trošku donucený, protože jsou to velké firmy a oni vědí, že ty média holce chtě nechtě budou takovouhle akci stejně zajímat, takže těm médiím trošičku něco hodit musí. Jinak teda každoročně tady kritizujeme Google za jeho 3-hodinový naprosto nestravitelný, nepřežitelný keynoty. A já teda musím s politováním říct, že letos Microsoft snad asi trumfnul Google. Já jsem teda Google nesledoval, možná bychom mohli říct, že ten Google spíš sledoval Lukáš, já jsem sledoval spíš Microsoft. Já jsem ho taky nesledoval, nebo tu keynote jsem nesledoval živě, protože za prvý jsem nebyl doma v tu chvíli a za druhý právě po těch minulých zkušenostech, tak bych to asi nedal, protože to jako bylo příšerný, že 3 hodiny do tebe bušit tolik informací a ne jako moc jako vtipný nebo zábavný podobě, fakt to jako neměli nikdy jako moc dobře zvládnutý. No. Maximálně jednou, když si před 5-6 lety, když tam ten Sergey Brin tam se skočil tím padákem a ukázal tam ty Google Glass, tak to bylo jako cool, ale potom to taky zabili, protože potom ještě hodinu tam žvanili o nějakých jako jinakých kravinách, ale... Jo, já nevím, jestli to nebyla ta keynote, jak tam rejpali do Microsoftu a to už bylo fakt k nepřežití. Ty mindráky toho člověka, to bylo hrozný. No ale teda musím říct, že Microsoft naprosto strčil Google do kapsy, protože za prvý měl 2 keynote. Ta první byla, pravda, pro nás dost nezajímavá, protože tam přesně se řešilo, že o cloud, umělá inteligence, věci jako pro ty nekoncový spotřebitele a spotřebitelky, takže to nás nezajímalo. Ale tahle ta keynote měla 3,5 hodiny. To prostě, jako já nechápu, kdo jako může si myslet, že tohleto jako ty lidi přežijou. Sedět tam v kuse a poslouchat to nejde. A navíc to... Nerežíroval to Peter Jackson? Ty jo, nevím, hele, jestli jako nebyl přizvaný na konzultaci, ale jako to fakt se nedá. No a pak tam byla ještě tak zhruba na 1,5 hodiny druhý den keynote, což byla ta pro nás zajímavější. A my se teda teď s Lukášem pokusíme vypíchnout jenom ty nejzajímavější body. Už jsme ostatně naznačili, že zase tak důležitých oznámení pro nás, teda důležitých, ani na jedné z těch 2 akcí neproběhlo, takže jestli Lukáši chceš začít a vypíchnout to, co bylo zajímavé u Google. No, Google představil asi před 2-3 měsíci nový Android P, nebo takhle se ten systém bude jmenovat, představil nějakých pár funkcí. A teďka na I.O. ukázal druhý vývojářský sestavení, kde přibyly další novinky. Můžete si o tom přečíst článek, já myslím, že ty hlavní novinky jsem tam vypíchl. Tady bych teda asi jenom řekl, že vlastně celým tím systémem bude zase víc prostupovat nějaká umělá inteligence, která bude kontrolovat, co ty tam děláš, co dělají ty aplikace, v jakou chvíli, v jakých místech a podle toho prostě bude třeba jako přiškrcovat ty aplikace, jo. Pokud jako spotřebovávají moc energie, tak jako je nějak přidusí, omezí si systémové prostředky, pokud prostě zjistí, že ty v tuhle chvíli tu aplikaci normálně jako nepoužíváš. Jo. Je to taková jako alchymie, která je na pro toho uživatele hodně neprůhledná, protože ty vlastně nevíš, jak ten systém funguje, co od toho čekat, jo, což je jako vždycky problém tady s tím, jako s tou umělou inteligencí nebo s tím strojovým učením, že ty nevíš, jak k tomu výsledku jako došlo. Takže to je taková věc, že ten telefon bude hodně věcí rozhodovat za tebe. Takovou nejviditelnější věcí, která tam je, tak Google představil nový systém ovládání nebo navigace. Dost hodně se inspiroval u iPhoneu X, který tím, že už nemá to tlačítko hlavní domovský, tak Google, teda tak Apple tam přišel s nějakými navigačními gesty, jo, že tam různě prostě swipeuješ a tím přecházíš s těmi spuštěnými aplikacemi a podobně. Tak Google tady tohle hodně okopíroval, ale udělal to podle mě jako tak trošku nešťastně, protože doteďka jsme byli zvyklí, že tam máš lištu, na který máš 3 tlačítka, že jo, pro jako přechod zpět, pro návrat na tu domovskou obrazovku a takový to, že se zobrazíš ty spuštěný aplikace. Ale teďka tam jako ta lišta zůstane, ale to tlačítko tam často bude jenom jedno. Bude tam jen takový jako jedno, který slouží k více funkcím a někdy, kdy to bude dávat smysl, tak se ti tam zobrazí to zpět. Což jako to ovládání gesty jako na tý... Já jsem si to nevyzkoušel, protože nemám žádný zařízení, který by podporovalo tu beta verzi, kterou teda vydali. Takže jako můžu hádat jenom z těch videí, které oni ukazovali. A jako přijde mi to, že to je jako cool, OK, máme tady nějaký ovládání gesty, ale prostě mi přijde divný, že když už tam tu lištu mají, tak prostě mají na ní využít ten prostor, který tam je a to, co oni udělali, tak mi přijde jako zbytečný. Že prostě ty tam máš tu lištu a oni jako tam odstranili jedno tlačítko. Jo, no jakože... Chápeš to, jo? Že jo. Ta lišta tam pořád zůstane a pořád tam bude zabírat ten prostor, takže to jako, není to ani jako ovládání gesty, jako třeba kdysi byla, že to byla Nokia N9 nebo Nokia 9 s tím Migou. No. To byla, vlastně potom z toho udělali ještě Lumi 910 nebo 920, teďka nevím. To byl jako stejný hardware, ale jinačí systém, že tam byl Windows Phone, ale v tom Migou tak to bylo prostě jako fakt moderní systém, který spoléhal na to, že tam nemá žádný tlačítka, nemáš tam žádný lišty, ale všechno se tam řeší právě nějakými těmi gesty, že tam něco vytahuješ někde z boku, ze spod a podobně. Tak tam to fungovalo, ale to, co představil ten Google, tak jako nejsem z toho úplně nadšenej. No. Jako možná změním názor, až si to vyzkouším, ale fakt takhle na dálku mi přijde, že... Jo. Naštěstí to podle všeho asi půjde vypnout, což je jako... Chvála Bohu, protože jinak by to asi naštvalo dost lidí, ale uvidíme. Možná pokud se to osvědčí, tak se z toho časem stane standard a jediná dostupná volba. Jakože nevím, to je strašně těžký soudit, tohle je přesně ten typ funkce, kterou jako, o který nevíš, co si máš myslet, jo? Že dokud si to nevyzkoušíš, tak je hrozně těžký to kritizovat, že jo, to je... Jako co se týče ovládání gesty, tak jako já bych klidně šel ještě dál do historie oproti tobě, třeba Palm Pre. Jo, Palm to taky. Tam byla taková plošinka, uprostřed jedno tlačítko a když si vlastně po té plošince z jedné strany na druhou přejížděl prstem, tak se vlastně přepínal mezi těma programama a tohle bylo jako fakt super, jo, to prostě do dneška. Jo, ale jo, tohle právě má ten Google jako stejný, tam máš taky, prostě máš tu plošinku a když to posunuješ do boku, tak právě přepínáš mezi těmi aplikacemi, když to vysuneš jako, tak, jako do poloviny displeje, tak se ti tam zobrazí nějaký jako zase podle umělý inteligence ti doporučí jako aplikace, který bys teďka asi měl používat a zároveň tam bude nad tím nějaký takový nový režim, který mu říkají overview, je to něco jako když zmáčkneš WinTab ve Windows, že tam máš prostě ten seznam otevřených oken. A ten je jako zajímavý, že ty okna, třeba mezi nima můžeš kopírovat text a tak, jako jednoduše, což mi přijde docela zajímavý, jak to mají vyřešený. A když prostě potáhneš tu plošinku úplně nahoru, tak se ti zobrazí prostě takovej ten zásobník s těmi nainstalovanými, jako se všemi nainstalovanými aplikacemi. Takže jako je to podobný jako v tom Palmu, ale jako nevím, je to Google, ale jako co je dobrý, nebo co je zvláštní, nebo že možná spousta lidí se s tím ani nesetká, protože jak výrobci jako používají různý svý nadstavby, tak ty navigační lišty si taky řeší po svým. To je další věc. No. Což jako někdy dostala problém, že jako někteří používají třeba tlačítko zpět napravo, někteří nalevo a pokud střídáš ty telefony na nějaký testování nebo tak, tak je to občas trošku jako matoucí. Jo, třeba na mém telefonu jsou ty lišty nastavitelné. Já tam právě mám třeba ty tlačítka 4, jo, dokonce, než ani nejenom 3. A... No, takže uvidíme, dokud nevyzkoušíme, nebudeme vědět. A mimochodem z Palmu tehdy odcházel do Google, že nějaký ten designer a že na tom... Matias Duarte, no. On je teďka jako hlavní designer v Google, on tam navrhuje vlastně z jeho pera, nebo on jako zastřešuje ten materiál design, takže pokud se vám nelíbí, že všude se plítvá prostorem, tak jako pošlete mu pohlednici nebo něco. Bombu hnojivku. Jo, takže jako možná od Twitter vane, že je tam pořád to spojení s tím Palmem. No nic, pojďme dál, protože máme toho ještě před sebou dost. Jo, já bych ještě teda jednu věc, která tam byla taková zajímavá v tom Androidu, jak říkám, přečtěte si ten článek, tam jsou ty novinky všechny, ale tam se mi ještě zalíbila, spíš jako zaujala funkce, která se bude snažit o to, aby ty se zbavil nějaký závislosti na mobilu. Jo, bude tam nějaký dashboard, takový přehled, kde uvidíš, ve kterých aplikacích trávíš nejvíce času, že tam bude takový nějaký graf, koláčovej nebo nějaký, kde se ti ukáže, že třeba Facebook, tady máš prostě za den, já nevím, 4 hodiny a podobně, takže tam můžeš jako zděsit toho, jako kde jako prokrastinuješ nejvíc. A pak tam bude zobrazený to, kolikrát si za den odemkl obrazovku a to, kolik ti za den přišlo notifikací, takže jako fakt můžeš sledovat, jak moc prostě ten telefon tě zaměstnává. A zároveň v tom, nebo na tohle budou napojeny nějaký funkce, kde ty si budeš moci nastavit nějakou dobu třeba kolik hodin nebo kolik minut můžeš tu aplikaci denně používat. Jo, že prostě nastavíš si, že třeba, já nevím, ten Facebook můžeš používat, já nevím, třeba 20 minut, půl hodiny, a ono po té půl hodině, tak se ti to začne nějak, jako první se ti tam teda zobrazí nějaká notifikace, pak ti to začne šednout, pak to eventuálně vypne, ty to samozřejmě budeš moci jako přerušit nebo tak. Ale to je jako v tomhle dobrý, že to můžeš se takhle sám regulovat, pokud tu vůli nemáš. A pak tam bude ještě jedna věc, která se jmenuje wind down, něco jako vychladnout nebo něco v tomhle smyslu. A to je funkce, která, takový jako zvláštní noční režim, který večer ti stlumí to modré světlo, což je takový ten jako blue filter nebo night filter nebo night light, nebo jak se to jmenuje, prostě je to věc, která teďka je ve všech operačních systémech, tak to se tam spustí nejdřív. A potom, když už je noc, nebo když ty si tam nastavíš nějakou dobu, kdy běžně spíš, tak ten display se převede do černobílé barvy, což jako ztratí se barvy, bude to prostě jenom, budou tam jenom odstíny šedi, což ti má jako říct, nebo podle toho jako pozná, že už teda jako je dost, že už bys fakt měl jít spát, nebo něco. To je jako, jsou to takové jako blbosti, ale jako podle mě to dává smysl, že fakt dneska jako ti lidi toho mobilu hledějí furt a pořád a nevědějí, kdy přestat, takže tohle možná je trošku odnaučí, no, nevím. Uvidíme, jak to bude fungovat, ale minimálně za každý takový pokus můžu říct, že jsem vděčný. Jo. Ještě tam je teda jedna věc, no, úplně taková novinka, jak máš ten režim nerušit, který ti stlumí notifikace a vypne zvuky, tak teď se tam budeš moci nastavit, že se zapne, když ten telefon otočí displejem jako dolů. Což jako třeba, když ti někdo volá a ty otočíš ten telefon displejem dolů, tak se jako stlumí, že jo? Ale takhle, když to teďka otočíš normálně, když nikdo nevolá, tak se to přepne do toho režimu nerušit. Což je hodně dobrý. Asi jo. To se mi líbí, tohleto. Podobně jako se mi líbí třeba strašně gesto, že si přiložíš telefon k uchu a tím přijmeš hovor. Což mimochodem na G4 fungovalo skvěle, na G6 to funguje tak v polovině případů, nevím proč. Ale jenom jsem chtěl říct, že si vždycky vzpomenu, nebo vždycky, když Google mluví o tom, že nás chce odnaučit používat telefony nebo zbavit se závislosti prostě na těch některých službách, tak já si vzpomínám prostě na reklamy na Windows Phone 7, kde ústředním motivem těch reklam bylo, že přichází telefon, který nás právě osvobodí od našich telefonů nebo zachrání nás před našima telefonama. Jo? Takže vždycky jakoby tyhle ty snahy, že jsou tak trochu jako... Jak to říct, no je to tak trochu bych řekl oxymoron, protože jako ty firmy stejně chtějí, abyste používali, že jo, jejich produkty a služby. A... Microsoftu to docela vyšlo, že jo, protože ten systém, tam nic nebylo, to nic neumělo, takže ty jsi to jako nebyl nucený používat. Ale proto mě to vyhovovalo. Nebyl co používat. to byl úplně skvělej systém právě, si myslím. Já teď přeháním, samozřejmě bylo tam co používat, ale... Ne, ale je pravda, že prostě ten systém, jak byl koncipovaný, tak jsem měl právě pocit, že mě nezdržuje ničím, že mě nedrží v sobě zbytečně, že opravdu tam bylo něco jít, udělat a vypadnout. A to u těch ostatních systémů úplně ten pocit nemám, takže... Takže jako každopádně díky Google, že něco takového zkoušíš. No, já myslím, že k tomu Androidu asi nic moc víc říct nechci. Nějaký novinky ještě asi představí, protože ten systém se ještě pořád vyvíjí, ještě to není v té fázi, kdyby ukončili právě přidávání těch nějakých věcí. Takže teďka můžeš spustit teda něco k tomu buildu, nějakou perličku. Tak já jenom teda řeknu na závěr, že Android 9 zatím vypadá hodně zajímavě a možná, že to bude nejzajímavější verze za poslední dobu, že jo? Jo, no hlavně teda co je zajímavý, úplně to nesouvisí s tím, že to je Android 9, ale teďka už začne dávat smysl nebo se začne rozšiřovat nebo začnou se zrychlovat snad ty upgradey, protože Google nebo výrobci už si můžou certifikovat nový zařízení pouze ty, který mají Android 8 a Android 8 v sobě obsahuje projekt Treble, což je taková technologie, která v Androidu odděluje jakoby firmware, což je taková jako ta nejspodnější část, která se stará o právě přístup k těm čipům a tak. A potom ten framework, ten samotný Android a ty nadstavby. A díky tomu, že se tady tohle oddělí, tak se ty dvě části můžou navzájem aktualizovat nezávisle na sobě, což taky znamená, že třeba ten firmware může zůstat stejný a bude se aktualizovat jenom ten systém nad tím. A právě díky tady tomuhle tak už třeba nebude hrozit, že jako nebudou vycházet nový verze, protože třeba ten výrobce, jako Qualcomm, Mediatek a podobně, tak se jako vykašlou na vydávání těch nových firmwareů. A pokud se třeba na to nevykašlou, tak zase to může jako zrychlit ten vývoj. A právě v tom, vlastně trošku to souvisí s tím Androidem P nebo s tím Androidem 9, protože Google teďka podepsal nějakou dohodu nebo spolupracuje úzce se Samsungem, právě s Qualcommem a Mediatekem, bohužel ne s Huaweiem nebo HiSiliconem. A chtějí tenhle proces ještě více zrychlit s tím, že ty upgradey by mohly být oproti tomu stavu z dřívěška třeba až o 3 měsíce jako dřív dostupný, než tomu bylo. Takže na tohle se těším, no. To by bylo hodně, hodně super. Já jsem byl úplně nadšený, když jsem si to četl, opět tenhle tvůj článek. Detaily si přečtěte právě v článku, já nechci tady zmiňovat úplně všechno. Tak. No, můžeme teda jít k tomu buildu. Jak jsem říkal, Microsoft tam na začátku, nebo v té první keynote hlavní, tak mluvil o Intelligent Edge, prostě učení strojové, a já nevím co všechno, prostě cloud a všechny tyhle ty věci dohromady. Na to, že to je akce pro vývojáře, tak tam teda Nadella i mluvil o etice, což si myslím, že je zajímavý téma, nevím úplně, jestli vhodný pro tu cílovku. Ale asi zase chtěl mít takový zajímavý rozhovor. Mně přijde, že on vždycky jako tu keynote začíná nějakým takovým jako příběhem nebo takovým jako povídáním, že nejde hned úplně k věci. A bohužel u toho Microsoftu prostě dlouhý roky, co ho pozoruju, tak mám pocit, že často to u něj končí jenom právě řečma, jo? Jakože máme nějakou vizi, budeme něco dělat, bude to super. A ono v té vizi to všechno zní super, božsky a skvěle. Problém je prostě v tom, že Microsoft často vázne v té realizaci, že prostě ty produkty buď nejsou vůbec, nebo to funguje tak jako napůl a ne tak, jak ukazovali nebo říkali, že to bude fungovat. A třeba jenom, když jsem teďka po očku sledoval Google, tak jsem si říkal, jo, to je super. Google je podle mě firma, která třeba i tu umělou inteligenci umí využít líp než Microsoft, protože přestože Microsoft měl 3,5hodinovou keynote o umělý inteligenci, mimo jiné teda, tak já mám prostě pocit, že u něj to nějak není vidět, protože i takové věci relativně základní, jako třeba funkce anti-spam prostě v Outlooku.com, respektive v těch jeho Outlookcích, tak prostě nefunguje, protože ta funkce se není nikdy v životě schopná poučit. Například některé e-maily od nás z webu prostě mě permanentně hází do spamu a ani po snad já nevím kolika, no pár letech používání jsem prostě ten e-mail nebyl schopný naučit, že to jsou zprávy, které do spamu chodit nemají. A to nemluvím o tom, že ten jeho e-mail často hodí do spamu zprávy přímo od Microsoftu, jo? Že vyhodnotí, jako, že to je spam, což teda nechápu, jak se může stát, ale jo, jenom prostě chci říct, že u toho Microsoftu fakt občas zůstává rozum stát nad tím, jak tam některé věci fungují. Přestože ty produkty třeba jsou jinak dobrý, ale jsou tam takový divný glitche. No, co se týče toho buildu, tak Microsoft to udělal tak strašně zajímavě, že v podstatě den před tou druhou keynote zveřejnil seznam věcí, o kterých budou mluvit, takže jsme nebyli moc překvapení a těch věcí fakt nebylo moc. Ono to vlastně souvisí s tím, že jednak se teda změnilo rozložení vlastně toho vývojového týmu, že to je teď nějaký rozpolcený, je to tak různě pospřeházený. A vývojového týmu Windows a s tím právě souvisí, že teda se tak jako trošku i zpomaluje ten vývoj Windows. Což si myslím, že není nutně špatně. Že jo, teďka v tom April updateu tak vlastně byla jedna hlavní funkce, že jo, minule jsme to tady řešili, prostě jsme byli úplně na prášky z toho. Mimochodem, my jsme řekli, že ten timeline, že to nic nepodporuje a tak, že by bylo fajn, kdyby tam Microsoft vytěžil to, aby to bralo nějaký informace z Edge pro iOS a z launcheru pro Android. No a jako pár dnů na to, tak Microsoft řekl, že teda přesně tady tohle, že to bude dělat. Takže jo, Microsoft nás tak trošku jako vyslyšel v některých věcech. Každopádně na této keynote se věnovali, de facto tam byl jeden ústřední motiv a tím ústředním motivem, který právě už načali teďka s April updatem, je prostě plynulá práce na více zařízeních. Souvisí to i s tou časovou osou, která je v April updateu. Jak teda teďka Lukáš řekl, tak konečně teda oznámili, že ano, časová osa v kompletní podobě bude dostupná z mobilů s iOS i s Androidem, což je hezký. Jenom bych k tomu dodal, že to samozřejmě neznamená, že na Androidu prostě uvidíte aplikace, které jsou třeba jenom pro Windows. Že to pak se tam neukáže v té časové ose, nebo aspoň takhle to chápu z toho, jak o tom mluvili. Takže to je hezký, že se snaží jít multiplatformně. Na druhou stranu třeba nechápu, jaká je logika toho hledat časovou osu prostě v prohlížeči, jo, třeba v případě iOS. To mi přijde, že úplně logiku nedává. Já chápu, že to potřebovali na nějaký svůj program nalepit, ale nevím, no, podle mě to není moc jako smysluplný. Tak ne, tak budeš se koukat na to, jaký nebo jaký ty panely jsi měl otevřený, nebo jaký stránky jsi měl otevřený, nebo jaký máš otevřený teďka. To jako no ne, tak to smysl dává, ne? No, jenže v té časové ose je mnohem víc, že jo, než webové stránky. Tam máš prostě soubory z Wordu, že jo, prezentace, PowerPoint, jo, všechny možné věci, nejenom ten web, jo. A jednou, až třeba budou fungovat progresivní webové aplikace i na iOS, což třeba se jako možná nikdy nestane, protože Apple nemá jako zájem podporovat software, který jde mimo App Store, ale třeba kdyby to tam bylo, a tak možná, že tohle by Edge uměl tak nějak vytěžit, ale s tím iOS to prostě bude těžký, protože Apple těm vývojářům nic nedovoluje. No, to je no jo, to jako v tom zakládat business nebo nějaký funkce na takhle uzavřeným systému je prostě pitomost, ale Microsoft se snaží něco s tím dělat. Snaží se s tím něco dělat, jenom říkám prostě jako hledat časovou osu, která mi ukáže aktivity napříč mými zařízeními v internetovém prohlížeči, to podle mě moc jako logiku nemá. Jo. Další věc, teda nevím, jestli prostě budeš ochotnej třeba na Androidu zase pro změnu používat ten jejich launcher, což já třeba ochotnej nejsem, protože mě úplně nevyhovuje. Neříkám, že je špatný. Já jsem ho teďka zkoušel a jako přišlo mi celkem OK? Je celkem OK, ale jako já používám prostě launcher, se kterým jsem naprosto spokojený, a celkem OK pro mě prostě je horší, že jo, volba. Ne, no, já v tomhle asi nejsem úplně náročný, protože teďka jak používám iPhone, který má teda, když to řeknu jako launcher, tak je, který stojí úplně za hovno, tak na tom Androidu je cokoliv jako asi lepšího než tohle, takže jestli to je Nova Launcher, Google Launcher nebo ten Microsoft Launcher, tak mi přijdou všechny jako na podobný úrovni asi. Samozřejmě je Soul, ten Google nebo ten Nova je asi jako nejvejš, jo, nebo Action Launcher, nebo jak se jmenuje, tak tyhle jsou jako asi vejš, ale ten Microsoft mi přišel jako nechybělo mi tam nic asi. Ale přesto jako musíš si to nainstalovat a vlastně každý si musíš nainstalovat. Vypadá to jinak, jo, musíš se naučit s tím potom pracovat, že jo, prostě funguje to jinak než ten tvůj launcher, který máš. Jo, což ale tak máš tam tu možnost volby, že jo, někomu třeba vyhovuje tady tohle víc než některý v těch svých nastavbách, tak vyloženě kopírujou iOS i s tím jeho prostě blbým launcherem, který prostě jako není launcher, jo, ale to je jeho prostředí a tam jako jsem rád za tu změnu. Tohle nerozporuju, já jenom prostě řeším to, že když chci používat časovou osu na Androidu, tak musím používat ten launcher jejich, což třeba já pokud nechci, tak mám problém. Jo, že furt mi přijde, že prostě ta časová osa by možná bylo dobrý, kdyby byla dostupná víc, ve více jeho aplikacích. Jo, třeba i a tak v těch Wordech, tak tam to asi bude, no, ne? No, tak tam uvidíš samozřejmě svoje soubory, se kterýma pracuješ, ale tam neuvidíš prostě aktivity například plácu, jako z PowerPointu, že jo, třeba, nebo neuvidíš tam prostě věci z prohlížeče, nebo tak. To podle mě, jako, proč ne? A proč jo? Já nevím. Pokud to máš, ještě navíc všechno to máš propojený, že jo, tím svým účtem nějakým, tak já myslím, že Microsoft jako řekl, že tady ten launcher bude brát v potaz, ale že to nevylučuje, že do toho nepůjdou, do té timeliny se nebudou zapisovat i ty věci právě z toho Edge nebo z těch Officeů. No, do timeliny se budou zapisovat věci z Edge nebo z Officeů, ale když si otevřu aplikaci Word, tak v ní nechci vidět timelineu. Já jsem z toho strašně zmatený. Jo, takhle. No, už tě chápu asi, nebo možná ne, to je jedno. Tam podle mě neuvidíš timelineu, ale bude tam třeba nějaká funkce, jako vrátit se k nějaký aktivitě z minulosti. Že ty tam neuvidíš tu timelineu v podobě, jako je na tom počítači, ale ale bude to něco jako by poslední otevřené soubory, nebo jak se jmenuje tady tahle funkce, která je ve všech těch různých editorech. Jo, že ty si tam najednou dostaneš právě jako k té časové ose, ale to jinak zpracovaný. A to přece dává smysl, ne? Ne, ve Wordu, hele, když třeba otevřu si na Androidu Word, tak v něm chci vidět soubory wordovský, a ne tabulky a webové stránky. No ale tak to tam se bude filtrovat přece. Nebo mělo by. A v tom případě nechápu vůbec, jako o čem mluvíš, protože to pak už není ta časová osa, že jo? Ta časová osa je všeobjímající, rozumíš? Tam jsou všechny aktivity ze všech aplikací. Nebo spíš z těch, které to podporují. No, to jo. Ale ty ve Wordu uvidíš tu část časový osy, která je relevantní k tomu Wordu. A tak to už tam jako vidíš dávno, jako kdyby, že jo? Protože ty tvoje soubory, třeba, nebo takhle, teď je to spojený, že jo, s tím cloudem, s OneDrivem teda, lépe řečeno. Že jako ty tam vidíš svoje soubory z OneDriveu, se kterým asi pracoval nedávno. To tam jako už dávno je, že jo? Tak jestli to myslíš takhle. Jo, no, to je pravda. Jo. No, ale prostě tady jde o to, že teďka Microsoft má jednu prostě časovou osu a tu distribuuje napříč zařízeními. A já tady rozporuju to, jaký dává smysl, že k ní můžeš přistupovat prostě z nějaký konkrétní třeba aplikace, že jo, v případě iOS nebo Androidu. Nechme toho. No. Nevíme ještě, jak přesně to bude fungovat. To tady jako vaříme z vody. A... No, tak my víme, jak to bude fungovat, že jako krátká ukázka tam proběhla. Nebylo to nic luxusního, jo? Jako zdůrazňuji, že všechny ty věci, o kterých tady mluvíme nebo budeme mluvit, Microsoft taky jako kdyby zmínil v podstatě během vždycky minuty, dvou, tří, jo? Že to nebylo, že by se v tom nějak zdlouhavě babral. No oni, já předpokládám, že oni tady tuhle aktualizovanou verzi třeba představí nebo jako uvedou v tom Redstoneu 5 nebo 6, nebo já nevím, v kterým, podle toho, jak moc to budu odkládat, že to tam vyjde, že to bude nějak fungovat a v podcastu potom řeknem, no, ono to nějak funguje, ale ten potenciál tam je vyšší a ještě to úplně nenaplňuje a za rok to bude určitě lepší. Ne, tak... takhle to probíhá jako s každou funkcí, kterou teďka Microsoft představuje v posledních 30 letech. A tak uvidíme, tak ta časová osa už funguje, že jo, teďka v tom Redstoneu 4 a vlastně... Ale řekli jsme, že funguje, ale jako ten potenciál je mnohem vejš než... Jo, ale to ještě souvisí zase s dalšíma věcma, ke kterýma se dostanu. Jenom bych teda řekl, že ta timeline nebo ta časová osa z Microsoft Launcheru a z Edge pro iOS je dostupná už v těchto dnech, nebo měla by být. Microsoft v tuhle chvíli distribuuje nový verze těch aplikací, které už by to podporovat měly. Takže dobrá zpráva zní, že tohle je věc, na kterou se už nebude čekat dlouhý třeba měsíce. Jo, to jako je. To je fajn. Co tam ale třeba ukazovali některé věci jiný, tak ty jsou ještě jako dost vzdálený. Byla tam třeba konečně zase nějak jako oživená ta vize, jakože propojíme mobil s počítačem, což už jako hrozně slibovali minulý rok. Docela se tím jako chvástali v souvislosti s Fall Creators updatem. Kdo jste četli můj článek nebo jste mě slyšeli o tom mluvit v nějakým starším podcastu, tak víte, že to propojení ve skutečnosti stálo za starou belu. To jako to ani nemá smysl zmiňovat, to bylo hrozný. Já myslím, že před chvílí jsme trošku jako spojovali tu timeline s tím propojením právě mobilů a počítačů, že právě v tom propojení jde o to mít tam ten launcher a mít tam ten Edge, protože... No já jsem vlastně na začátku říkal, že ústředním motivem bylo vlastně, že tohle to jako propojit prostě ta zařízení a protože prostě každý dneska má, že jo, mobil a třeba počítač, někdo má dokonce třeba dva počítače a ještě třeba k tomu tablet, takže tohle to jako by jsem říkal a ono opravdu jako tenhle motiv, který se protíná tím vším i tou časovou osou, že o který jsem mluvil, jo. Že teďka ta časová osa sbírá aktivitu ze všech tvých zařízení, jo, takže co s tím jakoby tematicky souvisí je, že vznikne aplikace Your Phone a zdůrazňuji, že to, co ukazovali, přestože to bylo hezký video, tak to, co ukazovali na buildu, byl jenom koncept. To ještě nefunguje, ještě to neexistuje. A tahle ta aplikace ti pro změnu umožní jako konkrétně sáhnout si do mobilu, jo, z počítače. A v té první verzi by tam mělo být, že si můžeš číst a klidně i odepisovat na SMSky. Pak to bude sbírat všechny notifikace z mobilu a pak tam budou ještě fotky z mobilu v té aplikaci dostupný. Jo, takže tohle je zase jiná forma propojení těch zařízení. A kdy se toho dočkáme, nevíme. A ukazovali tam už tu to nový panelový prostředí, ne? Sets. To je zase, ano, to je zase jako další věc, další rozměr celý té problematiky, toho jako částečně to souvisí i s tím propojením, protože Ukazovali tam, nebo velmi, velmi zběžně tam Joey Belfiore mluvil o sets, což je panelový prostředí, můžeme tomu říkat skupiny oken, nebo já nevím, ještě tu terminologii si upřímně řečeno budu muset jako nějak trošku ustanovit líp českou. A každopádně to, co se vlastně objeví teoreticky už teďka na podzim, ale zdůrazňuji, že to jako není vytesaný do kamene, tak teoreticky na podzim Windows 10 budeme mít panelový prostředí a to panelový prostředí teď nově podporuje ukládání skupin nebo vlastně těch relací, nebo jak to říct, jo, prostě máš jedno okno v tom víc panelů, tak říkejme tomu skupina. Tak můžeš ty skupiny ukládat pro pozdější použití. Podobně jako v prohlížeči, že jo, to můžeš dělat v Edge, ten to už má dávno integrovaný, ale jsou i třeba doplňky pro jiný prohlížeče, pro správu relací, tak tohle je de facto něco podobného. A ty relace, bacha na to, ty budou přístupný mimo jiné teda i z té časové osy, o které jsme tady mluvili předtím. Já bych řekl, že teď jako asi v tom už musíš mít bordel strašný. Ne, teď jsem to pochopil. Super. Já jsem už jenom jako měl dojem, že už to je jako trošku... Akorát to je zase věc, která podobně nebude využívaná, protože Microsoft přichází s nějakým univerzálním panelovým prostředím v době, kdy jako veškerý programy, kde to dává smysl, tak už vlastní panelový prostředí mají jako nějak jako prostě vlastní řešení. A že by se kvůli tomu měnili, aby to podporovalo jako nějakou timelineu, no to se všichni vykašlou, že jo? No to je jako fakt otázka, že jo? Tak jako kdo má panelový prostředí? Mají to typický prohlížeče, že jo? Má to mají to všechny Chrome, prohlížeče, Firefox. Mají to různý editory, jako kancelářský, grafický, mají to různý, já nevím, všechny alternativy různých poznámkových bloků, jako Notepad++ a podobně, jako máš to všude. Všude právě, kde to dává smysl, tak to je. Že to Microsoft teďka přidá do průzkumníka, který je prostě jako pitomej a do Notepadu, který je taky pitomej, tak jako OK, bude super, že to tam je, ale jako pozdě. No všichni to jako nepodporují, třeba si myslím, že... No kdo to nepodporuje, tak prostě ten software je špatný, protože... Jo, hele, jako určitě to třeba nepodporují, prostě Adobe aplikace... Adobe Reader má taky třeba. Kdo? Adobe Reader na PDFka. Jo. Nebo Foxit Reader. Tak, Foxit Reader ten to samozřejmě má, to je pravda, ale třeba... Všude to je. Bylo to kdysi i třeba v Mirandě, nebo v takových těchto jako kecácích, že jo, tam si mohl mít jako v každém panelu jako jinačí čet. No a ICQ 5 to myslím neumělo, že jo, takže proto všichni používali Quip nebo Mirandu a ty další. No jako jo, jasně, jako spousta programů už si to vyřešila po svým, ale... Teoreticky furt má hodnotu, když to uděláš univerzálně pro všechny. Rozhodně to třeba jako nepodporujou Wordy, Excely a tyhle ty aplikace kancelářské od Microsoftu nebo OneNote. Taky tam máš panely nějaký, můžeš tam mít víc jako otevřených. Ty můžeš mít víc otevřených oken, že jo, ale ne ty panely v té podobě, v jaký tady to teď dělá ten Microsoft, jo, v těch Windows 10. No to jako ne, ale prostě pořád to jsou otevřený panely tam, že jo. Hele, to nový rozhraní, každopádně... Já vím, že to má nový funkce a tak, a že ten Word do toho asi přizpůsobí, ale všude jinde prostě ti vývojáři zůstanou u toho svýho, protože proč by překopovali celý program kvůli nějakýmu, jako nějaký kratochvíli, který si vymysleli v Microsoftu. Kdyby Microsoft tady s touhle funkcí přišel před 10-15 lety, kdy se tady tyhle panelové prostředí začaly poprvé používat někde v nějakých prohlížečích, v Opeře nebo někde, tak bych si řekl, ty vole, tak ti vymysleli fakt revoluční věc. A když s tím přijdou teďka, když už to je úplně všude, tak jako... Já si nejsem jistý, zase jestli si úplně rozumíme, jo? Zase mám pocit, že se rozcházíme. Apple to má taky už teďka, tak oni to okopírovali a... No, tak v čem se rozcházíme? Hele, tady jde o to, že díky tomuhle tomu prostředí ty můžeš mít vedle sebe, nejenom, že tam budeš mít prostě více panelů v jedné aplikaci, ale ty můžeš mít různé aplikace v jednom okně, že jo? A to je jako furt si myslím docela rozdíl. To jako to, že mají nějaký programy svoje panely, to ještě se nevylučuje s tím, že teďka tady budeš mít panelový rozhraní pro ty aplikace přímo, že jo? Počkej, a to půjde jako, že můžeš mít jedno okno a v tom budeš mít panely z různých aplikací? No jako ta aplikace je vlastně panel, že jo? Jo, ale budeš mít jedno okno a v tom budeš mít vedle sebe panel, v jednom oušku bude nějaký panel z Wordu, v druhém bude panel z Excelu, pak tam bude průzkumník a tak. Jo, to tam jako půjde. Přesně takhle. Aha, tak to je dobrý, ale jako říkám, nikdo tohle nebude podporovat, protože zase to není tak dobrý, aby to jako někdo nasazoval. Jenže oni to ani nebudou muset podporovat, že jo? Ty programy v tom budou fungovat automaticky, takže... Ale ne, mě nechápeš, ty vývojáři co dělají teďka různý editory nebo prohlížeče, tak prostě budou muset ten program přepsat, aby podporovali prostě ten nový panelový prostředí, ale nikdo to dělat nebude, protože z těch výhod není tolik, aby oni se v tom museli vrtat a překopávat jako něco, co funguje jim tam už několik let. A tak já si nejsem jistý, jestli tě chápu, protože já si furt myslím, že to, že nějaký program ty panely má teďka, že se to jako nevylučuje, že oni nemusí přece ten program přepisovat kvůli tomu, že Microsoft má teď panelový rozhraní někde. To přece tam může zůstat tak, jak to funguje, ne? To asi teda víceméně. Pokud teda se nebavíme o jako hodně specifických příkladech, jako je třeba ten Chrome nebo Firefox, kde ty panely mají narvaný v záhlaví a tam si teda nejsem jistý, jestli by to jako automaticky fungovalo, jo? Nebo jo, jakože tam by se opravdu to prostředí muselo upravit, aby to nějak spolu ladilo a to, takže... Já myslím, že si asi nerozumíme. Ne, já taky nevím. Myslím, že si nerozumíme. My si jako nerozumíme od začátku, co jsem tady začal mluvit o tom buildu, jo, takže nevím, kde je chyba. Ne, jako, teď mi to vlastně došlo, že to, že můžeš mít v jednom okně více panelů, že jako nemá žádnou výhodu oproti tomu, že si ty, že si mezi těma aplikacemi přepínáš na hlavním panelu. No, to je úplně stejné. Hele, to už je úplně jiná diskuze. Jako na tom se s tebou v podstatě shodnu, protože já jako v podstatě souhlasím. Já třeba, jako ta funkce na jednu stranu mi přijde zajímavá, ale na druhou stranu prostě si myslím, že třeba já už ji nejsem schopný zapracovat do svého workflow. A je to přesně o tom, že člověk je zvyklý, že prostě programy jako takový se přepínají na hlavním panelu, to je dole, a prostě potom máš více třeba různých obsahů ve stejném programu, což jsou třeba webové stránky v prohlížeči, a ty se většinou přepínají pomocí nějakého podobného, principiálně podobného prostředí se přepínají nahoře v okně nebo nahoře v obrazovky prostě. Takže já nevím, znova, musíme si to vyzkoušet, že jo, klasická formulace naše, musíme si to zkusit a pak uvidíme, jestli si na to zvykneme, nebo jestli to dává nebo nedává smysl. Já se trošku jako právě bojím, že to možná jako úplně ne každému bude dávat smysl, ale na druhou stranu máš tady třeba firmy jako Stardock, který dělají nástroje, a ten jejich nástroj konkrétně, o kterém teď mluvím, se jmenuje Grupy, myslím, že. A to je úplně to samé, prostě to ti prostě do klasických programů, nahoře do záhlaví ti to přidá prostě panely, takže ty programy vlastně můžeš se skupovat do jednoho okna. A jako zjevně nějaká cílovka tady je, otázka zní, jak je velká ta cílovka. Jako dobrá zpráva zní, že ty panely rozhodně půjdou vypnout, že pokud ti tohle prostředí nebude vyhovovat, tak to prostě vypneš v nastavení, bež se tvářit, že to tam není, což je jako dobrý, že jo. Ne, jako to souhlasím, vždycky je dobrý, když třeba někdo přijde s novou funkcí a zároveň nechá tu možnost, že můžeš zůstat u toho starého. Jak to bylo? Je prostě pravda, že Microsoft má tu výhodu, že on si ty svoje aplikace jako dost jako přesně připraví, že jo, pro tohleto prostředí. A bych řekl jako úplně nejkrásnější příklad vlastně tohohle toho je Edge, jo, který vlastně tak jako splyne se všema těma programama. Vlastně ty, když budeš mít otevřenou aplikaci, řekněme třeba průzkumníka, a dáš si otevřít nový panel, tak vlastně ten nový panel je vlastně Edge, jo. Můžeš samozřejmě tam spustit nějakou jinou aplikaci, třeba Notepad nebo Word nebo cokoliv, ale stejně tak tam můžeš klidně normálně otevřít www.cnews.cz, prostě webovou stránku otevřeš, což je jako zajímavé. No, hele, já úplně nevěřím všemu, co Microsoft řekne nebo co slíbí, a když řekne, že prostě jsou to naše produkty, tak my si je přizpůsobíme, protože víme z minulosti třeba, jak sliboval, že převede do toho metra nebo toho moderního prostředí, ofisy. A taky to nedopadlo. No, že? Tak on je převedl, jako ale byli takový chudý trošku. Mobilní verzi, že jo, nějakou ochuzenou, ale tu plnohodnotnou no. Pořád ne. A nakonec se tady tohohle plánu úplně vzdali. Jo, ale pravda je, že to byl úplně jako jiný a mnohem ambicioznější projekt. Že? Tady se bavíme o tom, že musí trošku jako pošmrdlat uživatelský prostředí grafický, což... Jako, a hlavně oni už to teda dělají, jako jo. I ten Skype, který je prostě několikanásobně jednodušší aplikací oproti takovému komplexnímu kancelářskému balíku, tak se s tím vrtají už několik let a pořád to ještě není úplně ono, no, že jo. To takže... se šutí realizace, no prostě. Microsofta realizace, to je těžký. No a představ si, že budeš mít v jednom okně Skype, vedle toho budeš mít prostě, nevím, co používáš, Word asi nepoužíváš, viď. A prostě do toho budeš mít otevřený CNews tam. Super, skvělý. Jako, a jak to bude jako voda sebe? To není jako rozdíl oproti tomu, co mám teďka. Prostě místo toho, abych to přepínal fakt v těch panelech, tak to přepínám teďka si na hlavním. Dobře, teďka to jsou samostatně plovoucí okna. A až to budeš mít v jednom okně, tak chytneš za to záhlaví a přesuneš to celý, prostě celou tu skupinu. Ne. Podle mě je dobrý, že Microsoft konečně pochopil, že práce v panelech, když pracuješ jako s více věcma, takže je OK, ale dává to takhle na úroveň celého toho systému, že tam to ti prostě ti úplně změní tu koncepci celého ovládání a je to podle mě špatně, protože jako uživatelé mají nějaký návyky a teďka přijít tady s takovou jako nějakou revolucí. Ne. Na tohle jsou, nebo já jsem aspoň na tohle citlivý. Já třeba teďka jsem si zase hrál ve starým MacBookem, nebo přecházel jsem na různý Linuxy a tam jako to prostředí je zase jako v mnoha ohledech jinačí a jako těžko se mi na to zvyká, když jsem prostě zvyklý většinu času dělat ve Windows a přijdu na Mac a teď tam prostě ten semafor s těmi jako zavření okna a tak je prostě nalevo, to prostě já jsem tohle nikdy neměl rád, nebo to globální menu, což má ještě takový to soubor a jako takovou tu lištu, tak zase Apple to prostě nemá v těch oknech, ale má to jako na té hlavní liště, což prostě třeba donedávna mělo i Ubuntu, včetně toho, že i ty zavídací tlačítka a to, tak to taky bylo nalevo. Tak to prostě je takový zásah do mýho komfortu a všeho, že prostě nedokážu moc dobře používat. Jo, a Microsoft teďka se snaží tady asi podle toho, co říkáš, dělat něco podobného, nebo ne podobného, dělat něco jiného, ale opět jako se snaží měnit nějaký zažitý zvyky moje a tohle asi nedopadne. Já si fakt teda nepotřebuji mít v jednom okně jako více různých programů, nebo já ani nedokážu si představit, jak tuhle funkci budu propagovat. Jako. No, já jako rozhodně nějaký pochybnosti o té funkci mám, to jako o tom žádná, takže uvidíme, jak to dopadne. Snaha o inovaci nicméně se cení a při nejhorším to skončí, takže tu funkci nebudeme používat. Že? A jako je možný, že třeba nějaký mladší lidi, kteří ještě nemají tolik zažitý nějaký koncepty ovládání počítače, že možná jako to ocení. No. Asi jako je možný, že čím seš konzervativnější, nebo starší teda, že? A konzervativnější, že tím spíš budeš mít problém s tímhletím, ale jak říkám, nějakou cílovku to zkrátka má. A ono konec konců... Podle mě to ale jako neurychlí tu práci nějak. Nebo, možná nebo ti to tam... jako trochu zpřehlední ten prostor na té ploše, jo? Jako nevím, těžko říct. Ne, podle mě fakt teďka je ten zvyk, že máš, že jednotlivý okna nebo jednotlivý programy přepínáš prostě dole nebo nahoře podle toho, kde si uložíš ten hlavní panel. Nebo na boku, to je jedno. A ten jako různý obsah v rámci toho jednoho programu potom přepínáš v panelech, jako, který jsou nahoře. Jasný, rozumím. Ty ovládací prvky pro okno a pro ten samotný program tak jsou jinde. A pokud tohle bude potom na jednom místě, tak to bude jako guláš v tom hrozný. No jasně, jako určitě to hrozí, o tom žádná. No a Microsoft teda ještě vlastně těm panelům přizpůsobil chování nabídky Alt-Tab, což teďka taky právě oznámili na tom buildu a už je to vlastně k dispozici teďka v úplně čerstvým testovacím sestavení Windows 10 Insider Preview. A je to vlastně o tom, že teďka v té kontextové nabídce se ti právě neukazují jenom ty celý okna, ale obsah vlastně těch panelů, což teda v tomhle případě znamená, že tam přidali hlavně panely z Edge. Takže opravdu to teď jako procházíš po jednom panelu, ale zase dá se to vypnout a vrátíš to jako do toho původního stavu, řekněme. Takže to je asi tak jako vize produktivity Microsoftu. Uvidíme, co z toho bude. No, já nevím. No já tam jako vidím spoustu příslibů a už jsem tady řekl asi 10krát, že prostě u Microsoftu často vázne ta realizace. A... No právě, tam jsou ty přísliby nebo sliby už několik let. A vždycky představí něco, co vypadá jako na papíře hrozně cool, ale pak to jako nedopadne. No. Kde jsou všechny ty story, které jako mají plně jako zrevolucionizovat to, jak stahujeme software a všechno. A prostě Microsoft Store, že jo, pořád je to takový... Tak ten store jako takový je OK, no, ale ten obsah mu prostě furt chybí. No, to. A jinak teda ještě v tom buildu, který jsem teď zmínil, vyšel 9. května večer, tak je tam k dispozici cloudová schránka, to už nebudu nějak rozvádět, jenom řeknu, že tohle to Microsoft sliboval už loni, to už je prostě rok, vlastně to sliboval na loňském buildu. Na loňském buildu mimo jiné sliboval i ty panely a to, tu časovou osu, že jo, tam slibovali. Oni už před více než rokem měli nějakou aplikaci, která tohle měla dělat. Jo, to byla aplikace, a teď už to teda jako mají integrovaný v tom to byla, systému, že jo. To bylo, ale to jako dělal nějaký ten jejich... Ten Microsoft Garage, no, jak se jmenuje ta ta jejich laboratoř, kde jako mají takový inkubátor těchto nápadů, tak tam něco z toho vymysleli a potom se to zrušilo, takže teďka se to asi nějak vrátí, no, v nějaký podobě, která určitě jako bude fungovat podivně. Ale z toho popisu mi to zní, že by to mohlo fungovat OK, ale jako doufám, že to nepodělá. Já si myslím, že tady to nemůžou podělat prostě. Já nevím, hele, jako oni tě budou nutit naučit se používat nový zkratky klávesový, že jo? Protože to nebude jako Ctrl-C, Ctrl-V, ale bude to Win-C, Win-S, Win-V, že jo? To snad doufám, že ne, teda člověče. No tyjo, já myslím, že jsem tohle někde četl. Fakt, jo. Že to má takhle být. Ale teď možná kecám, ale... Win-V, no máš pravdu. Jako když máš kneš Win-V, tak ti to vlastně nabídne více položek, protože ta schránka bude mít historii, že jo, a... Bude tam víc těch věcí, takže ty si můžeš vybrat vlastně, co vložíš. Což je jako na jednu stranu dobrý, ale jasně, no, WinV to je přesně o tom, že to nikdo nezná, nenaučí se to používat. No, takže to je jako ten WinTab, jak jsme minule řešili asi, že jo. No, každopádně já mám z Microsoftu radost aspoň v jedné věci, Joey Belfiore a některý ty další lidi o těch novinkách, o kterých tam mluvili, tak často říkali, tohle neslibujeme pro žádnou konkrétní verzi Windows, prostě až to bude, tak to bude. Což je velký rozdíl proti tomu, co udělali ještě právě minulý rok, kdy slíbili, že něco bude na podzim a ono to prostě nebylo na podzim. Takže teďka jako si na sebe neušili žádný bič a nikdo nebude zklamaný, když prostě na podzim třeba, já nevím, co to tam bylo, že jo, ty cloudové věci, že jo, ta synchronizace zařízení, když to nebude, tak prostě OK. Dostaneme to příště. Zklamaní budou, protože tohle budou průběžně testovat už v těch insider buildech a pokud to se nedostane do těch finálek, tak taky budou lidi remcat. To jo, ale už to prostě nebude takový to, jako vy jste říkali, že to bude na podzim, tak proč to tady prostě není, že jo? No, já myslím, že si to spousta lidí takhle vezme, že to jako říkali. No, jako lidi... Takový to přání otce myšlenky, víš jak. Lidi remcají pořád, to je pravda, ale jako aspoň my už jako nemůžeme do Microsoftu kopat, že tady zbytečně něco slibuje. Končíme, protože ten podcast už má hodinu a to je jako o půl hodiny víc, než jsme asi chtěli. No to rozhodně. A navíc jsme teda vyčerpali jenom polovinu témat, ještě no, tady dvě takový tématka měli, ale to už jako ne. Je to takový, všechno na dlouho. No. Takže já už nebudu nic říkat, já jsem většinou takový, už, že už držu, vždycky řeknu ještě aspoň jednu, dvě věty, že jo, na závěr, tak dneska už mlčím. Konč. Takže dobrý, já už taky končím, přepínám a over. Tak čau. Tak čau.